Fosfolipidum Essentiale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Specjalnie powołany zespół wyjaśnia okoliczności zdarzenia na warszawskiej Pradze. Zginął tam policjant. W Krakowie prezes PiS przedstawi kandydata partii w zbliżających się wyborach prezydenckich. Rolnicy nie chcą umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Nie żyje policjant postrzelony na warszawskiej Pradze podczas interwencji na ulicy Inżynierskiej. Jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej, trafiając drugiego policjanta. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak zapewnia, że rodzina mężczyzny zostanie otoczona opieką i wsparciem. Wszystkie okoliczności tej sprawy ma wyjaśnić komendant główny Policji, prokuratura i MSWiA. Około 14:00 funkcjonariusze przyjechali wezwani z powodu agresywnego mężczyzny. Na miejscu doszło do zamieszania, podczas którego jeden z funkcjonariuszy użył broni palnej, powiedział w Polskim Radiu 24 komisarz Rafał Rutkowski ze stołecznej policji. W interwencji brało udział w sumie 4 funkcjonariuszy. Jeden z policjantów w trakcie interwencji użył broni służbowej, na skutek czego niestety inny policjant został ranny. Świadkiem zamieszania była pani Sylwia. Około 14:20 zobaczyłam zastępy policji i straży pożarnej. Wyglądało to groźnie. Akurat grabowali młodego chłopaka. Awanturował się. Pan Adrian mówi, że mężczyzna, do którego wezwano policjantów, był dobrze znany okolicznym mieszkańcom. Ten konflikt, który eskalował, to nie jest pierwszy konflikt z udziałem tej osoby. To nie jest pierwszy raz, jak wzywamy policję. Mężczyzna, do którego zostali wezwani policjanci, został zatrzymany. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Dziś po południu w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata partii w zbliżających się wyborach prezydenckich. Prezentacja odbędzie się w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W politycznych kuluarach spekuluje się, że kandydatem PiS w wyborach prezydenckich będzie prezes IPN Karol Nawrocki. Zdaniem politologa Wojciecha Mościbrockiego taki scenariusz może oznaczać prawdopodobne pogodzenie się władz partii z możliwą porażką w wyborach prezydenckich. Jeżeli to będzie porażka Karola Nawrockiego, to będzie można ukuć wiadomość, że po prostu zła platforma zabrała pieniądze i nie mogliśmy go wypromować. Jak mówił na antenie Polskiego Radia Wojciech Mościbrocki, wybór Karola Nawrockiego może oznaczać także, że Przemysław Czarnek mógł obrać nowy polityczny cel. Wówczas nie spali się kandydat Czarnek, a kandydat Czarnek będzie prawdopodobnie stawiał na dużo większą stawkę z jego punktu widzenia, to znaczy na przejęcie partii. Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wczoraj w Warszawie premier Donald Tusk ogłosił, że koalicję obywatelską w wyborach prezydenckich będzie reprezentował Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zapewnił sobie nominację w prawyborach, pokonując dużą przewagą głosów szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Ministerstwo Rolnictwa popiera postulaty rolników sprzeciwiających się zawarciu umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej, Brazylią, Argentyną, Paragwajem, Urugwajem i Boliwią. Rolnictwo może na tym stracić, mówi wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Czerniak. Inne standardy produkcji obowiązują w tych państwach, inne zasady dobrostanu zwierząt, inne zasady ochrony klimatu i środowiska, a co z kolei spowoduje, że ten towar z Ameryki Południowej będzie tańszy, zakłóci konkurencję i te wszystkie elementy, o których mówiłem, czyli standardy żywności, ochrona środowiska, klimatu. W Białej Podlaskiej odbył się protest rolników sprzeciwiających się umowie o wolnym handlu. IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe pierwszego najniższego stopnia przed marznącymi opadami w 8 województwach oraz silnym wiatrem w górach. Marznące opady prognozowane są wzdłuż północnej granicy Polski nad Zalewem Wiślanym, na Warmii oraz wschodnich Mazurach, na południu Dolnego Śląska wzdłuż granicy z Czechami, na południu Mazowsza i Lubelszczyzny oraz w całości województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Silny wiatr o prędkości do 40 km na godzinę, w porywach do 85, wystąpi w górach, Sudetach, Beskidach i Bieszczadach. Policjanci apelują do pieszych o noszenie odblasków. Nawet niewielki element odblaskowy może uratować ratować życie, mówi nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Zachęcamy, aby nosić je zawsze i wszędzie. Taki niewielki odblask naprawdę może uratować życie. Osoba, która posiada odblask, jest widoczna dla kierowcy samochodu z odległości kilkuset metrów. Zgodnie z prawem, każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązany używać elementów odblaskowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Lech Poznań chce być mistrzem Polski. Piłkarze Nielsa Frederiksena znów wygrali w PKO Ekstraklasie. Po meczu, w którym pokazali miejsce w szyku warszawskiej Legii, tym razem 2-0 wypunktowali u siebie GKS Katowice. Rzeczona Legia do ostatniego gwizdka drżała tymczasem o wynik domowego meczu przeciwko Krakowi. Ostatecznie dowiozła, mówiąc kolokwialnie, wygraną 3-2 z pasami, mówi trener legionistów Gonzalo Feio. Życie nas przyzwyczajało do tego, że Legia musi wygrać każdy mecz, natomiast wygrać jest bardzo trudne. Będąc Legii, jest to nasz obowiązek w każdym meczu i nikt nie patrzy na żadne okoliczności i wszyscy żyjemy tym herbem, tylko żaden herb sam nie wygra mecze. Wczoraj kopali jeszcze w Gdańsku. Lechia przegrała aż 0-3 z Pogonią Szczecin, dając kolejny dowód na to, że ciężko będzie jej spędzić dłużej niż jeden sezon na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. W La Liga 15 gol Roberta Lewandowskiego, ale tylko wyjazdowy remis Barcelony pod was z Celtą Vigo. Warto zauważyć, że ekipa Hansiego Flicka prowadziła 2-0 do 84 minuty. W Premier League kompletnie niespodziewany łomot zebrał Manchester City. 0-4 i to na Etihad przegrał z Tottenhamem. Arsenal 3-0 ograł też u siebie Nottingham, Chelsea na wyjeździe 2-1 Leicester. Po jeden w hicie w Serie A. Taki wynik padł na San Siro w spotkaniu Milanu z Juventusem. Inter Mediolan 5-0 opędzlował na wyjeździe Veronę. Całą drugą połowę w ekipie gości rozegrał Piotr Zieliński. W kraju uwijali się siatkarze i siatkarki. Oczywiście zaczynamy od rywalizacji pań. W szlagierowym meczu Tauron Ligi Developers 1-3 przegrał w Rzeszowie z liderkami tabeli z ŁKS-u Łódź. Sokół Mogilno 3-2 pokonał Chemika Police. W plus lidze panów Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 wygrała z Barkomem Karzany Lwów, tak jak Skrabeł Chatów z GKS-em Katowice. Każde zwycięstwo w tej lidze podbudowuje, bo niespodzianek na pewno nie brakuje. Cóż, walczymy w każdym spotkaniu i takie jak dzisiaj są bardzo, bardzo niebezpieczne. Na szczęście zostały tutaj 3 punkty. Mówił rozgrywający Skry Grzegorz Łomacz. Kończymy szermierką i trzecią lokatą florecistki Julii Walczyk-Klimaszyk w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w Tunisie. Brawo Julia. O sporcie jeszcze za godzinę. Przejaśnienia na zachodzie, opady śniegu od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie marznące opady. 2 stopnie na wschodzie, 5 w centrum, 12 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Good morning, this is Bed and Breakfast and a special Bed and Breakfast. It's me, Raf, but with me, we have a special guest, Maggie Jacob. Maggie Jacob? Maggie Jacob, podoba ci się? Wow, amazing. Małgosia Jakubowska, witamy, witamy. Kopę lat, prawda? Dzień dobry, ja się tak już roześmiałam. Tak, tak, to prawda, kopę lat. To prawda, czuję się trochę tak nieswojo po tej stronie mikrofonu przy tej audycji, wiesz? Tak, bo zazwyczaj byłeś tam. Za szybą, czuwałam nad tobą i nad Piotrem. I teraz jest jak? No dziwnie, dziwnie. Lekki stresik jest, ale myślę, że sobie poradzimy. It's always good. Będziesz dla mnie Maggie Jacob. Zrobiłam tak rytuał Piotra Firana, którego serdecznie pozdrawiamy. I mamy nadzieję, że szybko powróci do pełni sił i zdrowia. Trzymamy kciuki. I zrobiłam ten rytuał i piję czarną kawę. I've got water. Widzisz? Nie kupiłeś dla mnie, prawda? Nie. To jest ten rytuał, trzeba mnie zawsze kupić. No tak, zapomniałam, widzisz, to te kopę lat wspomniane na początku. Dzisiaj, because you're the expert, muzyka i kreatywność. Coś dla ciebie. Tak, zdecydowanie. Ostatnio mi towarzyszy ta myśl, ale może zaczniemy najpierw od utworu. Let's go. Bed and Breakfast. This is Bed and Breakfast, and a special guest with us today, of course, is Maggie Jacob. Last week we had Krzysztof Łoniewski, because we talked about well-being and physical well-being and exercise, but this week we're talking about muza, and my muza, my muse, is Maggie Jacob. Pięknie to brzmi. Rozkręcały się, będzie coraz jesteś lepiej. Jesteś naszym ekspertem muzycznym. No jednym z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu w tym radiu, więc bardzo się cieszę, że mogę zasilać szeregi redakcji muzycznej w Trójce i to jest wielki zaszczyt i ogromna frajda i wyzwanie też poniekąd każdego dnia, ale o tej kreatywności niejednokrotnie mówimy na antenie i bardzo się cieszę, że dzisiaj wybrałeś taki temat, bo współcześni artyści, tak samo jak i kilkadziesiąt lat temu, nadal tą kreatywność rozwijają. Bardzo dużo wątków też się pojawia w kwestii sztucznej inteligencji. O, I use it all the time. Używam cały czas i chciałbym używać przy tworzeniu muzy, bo czasami gram w domu, staram się grać, ale tak. Starasz się grać? Średnio. Na czym? Ale w jakimś programie? Keyboard, kalimba, ukulele. Ale tak średnio wychodzi. Ale zastanawiam się, czy nie podłączyć do Pro Tools i coś wykombinować, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Dlaczego nie? Narzędzie to narzędzie, wszystko dla ludzi. Wiesz co, ale to też jest taka forma trochę relaksu i odpoczynku. Myślę, że gra na instrumentach jest bardzo taka arteterapeutyczna. Tak, a co, ty jesteś po innej stronie barykady, żeby nie używać? Nie, dlaczego? No właśnie. Uważam, że instrumenty naprawdę rozwijają nie naszą kreatywność. Nie, mówię o AI teraz. A, o AI. Tak, tak. Wiesz co, ma to swoje plusy i minusy, ale nie wiem, w którą stronę to do końca pójdzie. Mieliśmy muzyczny klub Trójki na ten temat i mam nadzieję, że już niebawem pojawi się na naszej stronie z podcastami, bo to jest bardzo zajmujący temat i wiesz, hasło sztuczna inteligencja w muzyce to kropla w morzu. I I think it's fantastic. To jest I think it's amazing. Because creativity is something that is everywhere. It's part of the universe, prawda? To jest takie, jak to powiedzieć, universal. O, powszechne. It's everywhere. And we can use it. And AI is just a tool, just a narzędzie, so we can use this creativity. Tak, tak sądzę. No dobrze, ale zaczęliśmy od utworu Good Times. Mm. Myślisz, że czasy ze sztuczną inteligencją to dobre czasy? Tak, dlaczego nie? I love it. I love sztuczna inteligencja. I use it all the time for writing. I've tried making my own music as well. It's terrible, but I love AI. Mam nadzieję, że kiedyś nam przyjdzie posłuchać Bad Breakfast. Nie sądzę. It's really, really, really bad. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Get my lovin' on the run. Ooh. Ooh. Just wanna shake your tree. Lovey dovey, lovey dovey, lovey dovey all the time. Ooh, baby, I sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. We'll be right back. me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. I love that song. Steve Miller Band, The Joker. I've been reading... Ale tam się dzieje. Mówisz o mnie? I've been reading a book for a long, long time by Rick Rubin. Mm-hmm. Rick Rubin, Ricka Rubina znasz, prawda? Oczywiście. Osobiście? Nie. Nie wiem, czy niestety. He's a strange one. Rick Rubin is, of course, producer of the Beastie Boys, System of a Down. Kto tam jeszcze? Aerosmith, Red Hot Chili Peppers. His book is about creativity and it's really boring. Naprawdę nie mów tego głośno. Mogę przeczytać? No, przeczytaj fragment. Ale masz w wersji... A nie, ona nie jest w wersji polskiej w ogóle. Jeszcze nie. Nie. Może przetłumaczyć. Creativity is not a rare ability. It is not difficult to access. Czyli jest łatwo. Creativity is a fundamental aspect of being human. It's our birthright, and it's for all of us. Creativity doesn't relate to making art. We all engage in this act daily. To create is to bring something into existence that wasn't there before. It could be a conversation, a solution to a problem, talk with a friend, or just going home a new way. Po prostu. Myślałeś kiedyś nad tym, żeby zostać lektorem i czytać audiobooki? Nie. No to... Masz jakąś propozycję dla mnie? No zobaczymy, czy po tym programie przypadkiem nie będzie. Rick Rubin wrote this book, I think in the 90s, and his publisher, wydawca, said it was terrible i musiał napisać jeszcze raz. I to jest ta owa książka. It's written like a poem. Tak, poezja. Think of the universe, trees blossom, no, cells replicate. Bardzo poezyjnie i tak, tak kreatywnie. Tak, tak, ale to co z jednej strony mówisz, że w pewnym momencie jest to nużące, tak? Mm, ale z drugiej strony jest to, ten fragment przynajmniej, który przeczytałeś, odnosi się też do takiego podejścia, które jest mi bliskie przynajmniej ze studiów, które miałam szansę studiować przy Uniwersytecie Warszawskim, a mianowicie sztuki społecznej. Tam często właśnie pojawił się ten wątek, że każda jednostka jest zdolna do kreatywnego tworzenia. Myślisz? Tak, oczywiście, że tak, bo robiliśmy pewnego rodzaju takie eksperymenty w różnych lokalnych społecznościach i okazywało się, że jak wiesz, człowiek, który na co dzień nie maluje obrazów, albo nie słucha muzyki, albo no, nie zajmuje się rzeczami pokrewnymi, związanymi być może bardziej ze sztuką, to okazuje się, że jak dostaje te narzędzia i ma przestrzeń do wyrażenia się artystycznie, to nagle okazuje się, że każdy to potrafi. Tylko na swój własny sposób, no bo każdy ma inną wrażliwość. I think I agree. Maggie Jacob. I think I agree. Everyone can be creative. Ale jak to uwolnić, prawda? That's the thing. And when you listen to Rick Rubin, and he's a hippie. He's such a hippie. Ma długą brodę, chodzi boso. And when he talks to people, he's like, just do what you want. Just do what you want. And if you think about the kind of people he's worked with, Red Hot Chili Peppers, who he believes are the best musicians in the world. Szczerze muszę przyznać, że to jest jeden z moich ulubionych zespołów. Ah, really? Naprawdę. I like them, but I'm not a huge fan, but he says that of all the people he's worked with, and he's worked with hundreds of people, those are the best musicians. No ale on też miał jakiś taki dar do otwierania tych ludzi, mam wrażenie. Tak, bo on zawsze powtarza, nie jestem muzykiem, nie znam się, nie jestem technikiem, what does he say? I facilitate. Pomagam otworzyć się właśnie. I to jest ta kreatywność. He did a brilliant job working with Johnny Cash. Wonderful job. And this super producer, Rick Rubin, he really has... He produced also Run DMC of właśnie. And he believes that we're all creative and it's all about, in life, just trying a little bit harder every time. We all are artists. The question is... Are we a better artist today than we were yesterday? And are we doing everything we can to be the best artist we can be tomorrow? And it's we're all art. We may not all be Da Vinci, but are we better than we were? And can we continue to become better and better and better? And it's an ongoing iterative process over the course of our lives. It's a process over all our lives. I to jest ta istota kreatywności w muzyce. Myślę, że wszystko u nas w życiu jest procesem pewnego rodzaju, gdyby iść dalej w tę filozofię. I suppose so. Jak Rick Rubin o tym mówi, to jest taki banał, prawda? Jest tak banalne. Nie, właśnie z drugiej strony mam wrażenie, że z jego ust to, gdybym ja teraz powiedziała w ten sposób, to no, w sumie nie wiem, teraz się zakręciłam. No i ma trochę doświadczenie, prawda? No, I think his best work for me as a producer is when he produced Johnny Cash. And he talks about this many, many times, how he gets a Nine Inch Nails song and he gives it to Johnny Cash, an old man singing about... No, zniszczyłem sobie życie. I pod koniec jest taki lekki przester. I to specjalnie zrobił, żeby pokazać, ile jest tego bólu w tej piosence. It's a beautiful song. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles. I would find a way. Kiedyś uwielbiałam ten utwór, a teraz rzadziej do niego powracam. When I first heard it, I just cried. I just cried and cried and cried. A słyszałeś ten pośmiertny album może Johnnego Cash'a, który został wydany w tym roku? Yeah. No, uwielbiam akurat. Bardzo mi się podoba, muszę przyznać. It hurts. Listening to it, it's such a strong, strong piece of music. It really is. I love Johnny Cash. And all Rick Rubin's stuff that he's done with Johnny Cash for me is just spectacular. So what about you? What about your Moza? What about your songs that you find creative? To jest akurat bardzo ciekawe, że wspominamy o Ricku Rubinie w momencie, kiedy jesteśmy trzy miesiące po festiwalu Great September, gdzie w ramach tego festiwalu możemy również uczestniczyć w panelach dyskusyjnych i tam właśnie pojawiło się pytanie, czy Rick Rubin miał rację? Z czym? Z podejściem do tworzenia muzyki, z podejściem do produkcji, do artystów. Pojawiło się tam bardzo, bardzo dużo wątków. Wśród nich pojawił się Marek Pędziwiatr, muzyk sesyjny, jazzowy, ale też i pojawiła się początkująca wokalistka Dominika Płonka. I kilku tych głosów z publiczności także się pojawiło w tym kontekście i Dominika miała szansę przeczytać, nie wiem, czy w całości właśnie książkę Ricka Rubina, więc też miała trochę szerszy ogląd, ale poniekąd też, właśnie też tak. Tak, ale wiesz co, ci wszyscy artyści wspominają właśnie zdanie o tym, że... No, pokaż, co tam jest w tym ostatnim zdaniu. Ostatnie zdanie tej książki. Czekamy, czekamy. The universe never explains why. Głębokie. Tak. Wszechświat nigdy nie mówi dlaczego. No ale to prawda. My mamy chyba jakąś taką misję tutaj na Ziemi, żeby samemu sobie odpowiadać ale na te pytania. Ale gdybym ja powiedział lub ty, to każdy by wyśmiał, że to banał. A Rick Rubin to mówi, no to... Właśnie nie do końca myślę, że to jest banał. To jest po prostu nużące w pewnym momencie, jak tak cały czas czytasz o kreatywności, to ona tobie spada w pewnym momencie. Ale to, co chciałam powiedzieć, że ci artyści bardzo dużo odnosili się do tej filozofii, którą prezentuje Rick Rubin. A mianowicie, że właśnie chodzi o takie otwarcie się w studiu i nie z każdym jest to możliwe. Rick Rubin podobno też miał współpracę, które nie doszły do skutku, które się nie pojawiły i nie ujrzały światła dziennego, właśnie przez ten brak dogadania się. I wtedy też słychać, czy produkcja jest złączona jakoś wspólną myślą, ideą z artystą, czy właśnie oni się mijają w tym wszystkim. I w procesie twórczym jest to niesamowicie istotne. I sobie wtedy też tak uświadomiłam, że ci producenci i artyści, zanim wejdą do studia, też muszą dużo czasu ze sobą spędzić, poznać się, odkrywać. Dlatego może teraz pozwolisz, że posłuchamy Dominiki Płonki, a później powrócimy do tego, co ty przygotowałeś. Zaczynasz odnajdywać się, widzę jak raczkujesz, potem odpoczywasz, dumna jestem, wiesz, żyję własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać, własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać. Ciężar robi ze mnie dziecko. Nie chciałam być atletką. Czuję, że bez tego zmiotłabym nie to wszystko. Biało na czarnym jedyną ucieczką. Zadowolić każdego, wtedy będzie już lekko. Co z tego mam, nieważne. Moje potrzeby szybko bledną. Bledną. Żyję własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać, chyba jeden ze spokojniejszych utworów na debiutanckim albumie Dominiki Płonki własnym. Bardzo lubię wracać do jej twórczości i to jest też tak, że Dominika dużo mówiła o tej kreatywności, ale też i mówiła dużo o ruchu i o sporcie. Ona na przykład, że jak brakuje jej już pomysłów, idzie na basen popływać, trochę pobiegać. I podczas biegania na przykład, powiedziała, że podczas pływania to jest niemożliwe, ale podczas biegania czasami się zatrzymuje i zapisuje sobie myśli, jakie jej przychodzą do głowy, że jednak sport również wpływa na naszą kreatywność. Ja zauważam, że od kiedy nie jeżdżę na rowerze, bo jest zima za oknem, mimo że kalendarzowa nadal jesień, no to od razu gorzej mi idzie. You've heard or you've seen the badania were last year, that they looked at people sitting in offices. And they took a picture of their brain activity, sitting in the office, and then, so 50 people sat in the office and they took pictures of the brain. 50 people went out for a 10-minute break, przerwa na 10 minut, spacer w lesie. Their brain activity completely changed. Ale ostatnio mój partner powiedział, pochwalił się, że podczas... Mój partner, jak to brzmi? Widzisz? Nieradiowy, od razu mówię, tylko życiowy. Wspomniał o tym, że wstał od biurka podczas pracy, zrobił 10 przysiadów i powiedział, że od razu mu się lepiej pracowało. It's amazing. It's funny because when we're talking about creativity and we talked about Rick Rubin i ta otwartość, wanting to be open to different things is great. And he has a great story about how he was producing the Red Hot Chili Peppers, who he loves. And he said that many, many times they would play, and somebody would say, well, let's do this. And someone from the band would say, no, because that's not our sound. To nie my. And Rick would say, ale dlaczego nie? And they would say, no, bo my jesteśmy funkowi, jesteśmy tacy i tacy. And he would say, well, no, let's try it. And they did try it, and this is what Rick says about it. This was a song that wasn't supposed to be a Chili Pepper song, and it was a lyric that, or a poem that Anthony had written. I was looking through his lyrics. I went to his house, and he was just showing me his lyric books. And I was looking, and I said, what's this one? And he said, that's not for the Chili Peppers. And I said, well, read it to me. And he read it to me. I was like, it's really beautiful. Why would you say it's not for the Chili Peppers? He's like, it's not what we do. And I said, what about playing it for the other guys, singing it to the other guys? And he was shy about it. But he said he would play it for John. He would sing it for John. Okay. And he sang it for John, and John came up with the guitar part. And then John and Anthony brought it to the studio with the guys that the rehearsal, which was the alley, was where we were rehearsing. Have you ever been in the alley? No. Super cool place. John and Anthony sang it for Flea and Chad, and they loved it. And then it became a Chili Pepper song. And because of that, it then broke open the frame of what the Chili Peppers were to it could be anything. So Rick Rubin says that that's how they made this amazingly famous song, Under the Bridge, which is, I think, Give It Away and Under the Bridge are the two most famous songs. Under the Bridge, one of my favorites. Take me to the place I love. of her love. The city, she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love. Program Trzeci Polskiego Radia. Now all the world Queen recording The Night Comes Down. A beautiful album. Their first album has been re-released. Brian May właściwie mówi, że it's been rebuilt. Odbudowali od nowa. And it sounds exactly like they wanted it to sound. They wanted to do it many years ago, but now they've had the chance and the challenge, if you like. Też używali AI stopniowo, tak częściowo podobno. Tak, a w takim razie może ja tutaj wspomnę o zespole, który nagrał swoją płytę, nie używając technologii ówczesnych, kiedy nagrywali ten album, ale postanowili wykorzystać instrumenty z lat 60. Brilliant. Całkowicie. Poczynając od samej technologii przy tworzeniu, po instrumenty i charakter tego naprawdę był niesamowity i myślę, że słuchaczom i słuchaczkom Trójki akurat ten utwór będzie doskonale znany. Thank you. Sianka, białe wakacje. I know that Trójka listeners love that song. They tak, love that song. To prawda. Tell me another song I like, and it's known to be one of the most loved songs in England anyway. Morning Has Broken. Znasz tą piosenkę? Znam. Kata Stevensa. We used to sing that in school every single day. Ale poczekaj, bo ty już przechodzisz do Kata Stevensa, a ja jeszcze bym chciała parę słów powiedzieć o kreatywności Ścianki, ponieważ Zagubiona Autostrada była jak taką jedną z inspiracji do tworzenia albumu. I to jest naprawdę niesamowite, jak czasami te inspiracje przekładają się na naszą kreatywność. So much, so much. Ale ważne jest też to, żeby nie stać się tą inspiracją, tylko żeby na podstawie niej... Nie kopiować. Stworzyć coś własnego, oryginalnego i niewtórnego, no? I remember when this was super old, but we used to sing, talking about Cat Stevens again, Morning Has Broken Every Day, bo codziennie mieliśmy apel w szkole, jak byliśmy w podstawówce w Anglii. Musisz przypominać? My też to mieliśmy. Ale nie, ale tak nie codziennie. Codziennie zawsze śpiewaliśmy Morning Has Broken. Wow. Morning Has Broken. Taka religijna pieśń. And then Cat Stevens played it. And the famous bit in the song, I don't know if you remember, is the piano. The piano bit is the really, really famous bit. And it was played by the famous keyboardist Rick Wakeman from Yes. And Rick Wakeman talks about how he played this, but his producer said, don't play too much. Less is more. Don't play too much. Just play the beginning and then a few tinkles, and that will make the song perfect. And that was the secret to this song. It's a beautiful song. I to jest też sekret naszej dzisiejszej audycji. Less is more. Więc teraz musimy powoli kończyć nasze spotkanie w audycji. Yeah, but let's just listen to Rick Wakeman, see what he says first. Most people think I played piano all the way through Morning Is Broken, but I only played on the... You go, morning has broken like the first morning. And I do those little fiddly bits in between. No i proszę nam powiedzieć, co to było. Fiddly bits to są te... Te małe dźwięki, te takie ładne dźwięki po środku. Anyway, Gosia, Maggie Jacob, time to go. Nie, dobrze, ja muszę się przedstawić normalnie, bo co to ma znaczyć? Gosia Jakubowska, bardzo mi było miło. Thanks, Rafuza, and the best sound engineer in the world. Grzesiu, thank you for helping us today. Grzegorz Leczkowski nas realizował. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia i udanej niedzieli życzymy wszystkim. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.